Te mleko łowickie 3,2% tłuszczu, litr złoty 99. Kaczka tuszka, kilo 6,95. Kaufland, na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 sierpnia, jest 13. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w jednym z małopolskich parków rozrywki. Rafał Trzaskowski chce delegalizacji ONR-u. Patryk Jaki mówi o tym, kto znajdzie się w jego sztabie za chwilę, o kolejnym dniu kampanii przed wyborami samorządowymi w Warszawie, a także zatrzymanym ginekologu z Zabrza podejrzanym o gwałt i molestowanie pacjentek. Ale na początek wiadomość z Gdańska. 1 września w czasie uroczystości na Westerplatte apel pamięci zostanie odczytany przez oficera marynarki wojennej, poinformował prezydent miasta Paweł Adamowicz po spotkaniu z przedstawicielami wojska i MON-u w gdańskim magistracie. Wcześniej harcerze wygłoszą przesłanie, które zakończą przypomnieniem nazwisk reprezentatywnych dla nich poległych, zamordowanych w czasie II wojny światowej. Prezydent Adamowicz dodał, że został zapewniony przez przedstawiciela Ministerstwa Obrony, że uroczystości na Westerplatte nie będzie towarzyszył tak zwany apel smoleński. Oświęcimska prokuratura rejonowa wszczęła śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku, do którego doszło wieczorem w parku rozrywki w Zatorze w Małopolsce. Wagonik kolejki uderzył tam pracownika obsługi rollercoastera, chcącego prawdopodobnie pomóc jednemu z pasażerów, któremu wypadł podczas przejazdu kolejką telefon komórkowy. Mimo reanimacji 37-letni mężczyzna zmarł. Śledztwo prowadzimy w sprawie narażenia pracownika obsługi parku na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia oraz nieumyślnego spowodowania jego śmierci. Informuje prokurator Mariusz Słomka. Za popełnienie takich przestępstw może grozić do 5 lat więzienia. Dotychczas w sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy ustalają okoliczności zdarzenia. Przesłuchiwani są świadkowie. Zostanie też przeprowadzona sekcja zwłok ofiary. Żadnemu z gości parku nic podczas tego wypadku się nie stało. Teraz w serwisie Trójki wyborczy bój o Warszawę. Kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski domaga się delegalizacji obozu narodowo-radykalnego. Chce, by prokurator generalny Zbigniew Ziobro złożył do sądu wniosek o rozwiązanie ONR-u. Wysłał w tej sprawie do niego list. Według Rafała Trzaskowskiego członkowie stowarzyszenia 11 listopada ubiegłego roku, a także 1 i 15 sierpnia tego roku podczas swoich marszów w stolicy propagowali faszyzm. Miarka się przebrała. Trzeba jasno mówić. To, co jest czarne, jest czarne. To, co jest brunatne, jest brunatne. Warszawa musi być wolna od faszyzmu. Warszawa musi być wolna od tego typu ludzi, którzy wykrzykują takie hasła. Ale ja powiem więcej, Polska powinna być od tego wolna, bo taką mamy tradycję. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta stolicy Patryk Jaki mówił dziś, że w jego programie wyborczym najważniejsze są sprawy dotyczące poprawy jakości życia mieszkańców stolicy. Kwestia komunikacji w Warszawie, kwestia nowych mieszkań w naszym mieście, kwestia budowy nowych linii metra, to są najważniejsze sprawy w Warszawie, a nie te sprawy polityczne, ogólnopolskie. Patryk Jaki zapowiadał też, że będzie chciał jak największej liczby debat z kandydatem PO Rafałem Trzaskowskim. Lider partii Razem Adrian Zandberg jest przekonany o wywalczeniu przez jego środowisko mandatu w jesiennych wyborach do sejmików wojewódzkich. Mówił o tym dziś w Toruniu. Potrzeba w nich głosu świeckiej, konsekwentnej lewicy, podkreślał Zandberg. Wśród wyborczych postulatów partii Razem są także m.in. znoszenie barier związanych z dostępnością transportu publicznego, polepszenie jakości świadczeń medycznych czy dbałość o czystość środowiska. Wybory samorządowe 21 października, tam gdzie będzie potrzebna druga tura. Ponowne głosowanie odbędzie się 4 listopada. 4 zarzuty dla 50-letniego ginekologa z Zabrza podejrzanego o zgwałcenie jednej z pacjentek i molestowanie 3 kobiet. Do przestępstw miało dojść w jego prywatnym gabinecie lekarskim w latach 2016-18. Podejrzany nie przyznał się do winy, informuje Wojciech Czapczyński z prokuratury rejonowej w Zabrzu. Złożył obszerne wyjaśnienia, w których opisał swój punkt widzenia, że zachowanie jego jako lekarza ginekologa nie wyczerpało znamion czynów zabronionych zarzuconych mu przez prokuratora. Na czas trwania postępowania mężczyzna został objęty policyjnym dozorem, zakazem wykonywania zawodu lekarza ginekologa, zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz poręczeniem majątkowym. Lekarzowi grozi do 12 lat więzienia. Policja podejrzewa, że pokrzywdzonych przez ginekologa kobiet może być więcej i apeluje, by zgłaszały się albo do niej, albo do prokuratury. Od dziś w Lublinie Jarmark Jagielloński. Niektórzy mieszkańcy już nie mogli się go doczekać. Bardzo dobra impreza, promująca nasze miasto, sprzedająca dużo produktów, których nie widujemy na co dzień. Obrusy, makatki, zawsze coś tam można kupić, można zjeść. Lubię popróbować. Ludzie z dziećmi patrzą, oglądają, co było kiedyś. Wielkie święto tradycji w Lublinie na wielu płaszczyznach.

uciec stąd, lecz szczęścia nie szukaj daleko, za siódmą gdzieś górą i rzeką. Odnajdziesz je tu, w zwyczajnym twym dniu, ukrywa się w twoim uśmiechu. Jerzego Millera i Jerzego Wasowskiego piosenkę z 1961 roku zaśpiewała i nagrała na swojej solowej płycie Klementyna Umer. Do szukania szczęścia, niekomplikowania spraw, do ogólnego bycia na tak będziemy Państwa zachęcali do godziny 14. Posłuży do tego za chwilę materiał przywieziony z niedawno zakończonego mazurskiego lata kabaretowego Mulatka w Ełku. A przy okazji przypomnijmy, skoro już o festiwalach kabaretowych mowa, że od środy do jutra trwają i trwać będą 39. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry. Dzisiaj od godziny 17.00 druga część turnieju o Złotą Szpilkę, później wystąpią grupa Mozarta i Waldemar Malicki, a jutro w sobotę kabaretowa Noc pod Gwiazdami. Wśród zaproszonych gości m.in. kabarety Paranienormalni, Łowcy.b, Czesław Zachodni, Koń Polski. Jeżeli będzie Państwu po drodze do Lidzbarka Warmińskiego, proszę koniecznie skorzystać z tego kabaretowego zaproszenia. Również w ramach bycia na tak w życiu ogólnie, bo na Warmii i Mazurach świetnie się jest na tak. I kajaki bardzo temu pomagają, jak się okazuje. O to między innymi pytałam Krzysztofa Dałkrzewicza jeszcze w Ełku, który za chwilę zaśpiewa, ale najpierw opowie. Przez wiele lat w swoim życiu w ogóle uczestniczyłem w różnych spływach kajakowych. Jeżeli ktoś tego nie próbował, to naprawdę radzę spróbować, bo to jest fantastyczna przygoda. A jeżeli jeszcze się trafi na dobrą pogodę i na ciekawą rzekę, to w ogóle jest bajka. A mogą się zdarzyć jakieś sytuacje niespodziewane? Może. Może mieliśmy parę takich przypadków. Jeden to, nigdy nie zapomnę do końca życia, bo płynęliśmy Krutynią. I to był już ostatni etap i przyszła taka straszna ulewa. W momencie, kiedy już byliśmy na kajakach i tak trzymaliśmy się gałęzi drzew, ta woda szła na nas, tak było widać. I ktoś powiedział, że może w takim razie zrezygnujemy. I nagle tam pierwszy kolega, a było nas chyba ze 20 kajaków, wtedy duża gromada, mówię, chrzanić to, puścił tę gałąź i poszedł w tę ulewę. I tak patrzę, kajak za kajakiem, wszystko ruszyło. Jak myśmy przypłynęli do Spychowa, to po prostu nie było miejsca, żeby było gdziekolwiek, cokolwiek sucho. Ale pamiętam, płynęliśmy jest taki fragment tej Krutyni, gdzie jest takie trochę bagno, są takie zeschnięte drzewa, to wszystko i na tych zeschniętych drzewach siedziały takie czaple zmoczone, jakieś takie inne ptaszyska i to było po prostu jak z Parku Jurajskiego, takie widoki. Pamiętam, żeśmy przypłynęli do tego Spychowa. Można trochę o alkoholu mówić? Jesteśmy na wakacjach. No to dobrze. No to żeśmy przypłynęli tacy zmoczeni do tego Spychowa i weszliśmy do takiego niewielkiego baru i każdy brał wszystko, co żeby się tylko wziąć, rozgrzać i ta barmanka w którymś momencie zabrakła. To 20 osób zmoczonych i mówi, Jezu, gdybym ja wiedział, że będzie taki spływ, to ja już bym od miesiąca się szykowała. Kiedyś taka, płynęliśmy tutaj rzeką, tylko wleciała mi z głowy w tej chwili nazwa. Chyba na 12 kilometrach straciliśmy 3 kajaki i młodzież, sporo młodzieży wtedy było, płynęła z nami. Pamiętam, że jeden z tych kajaków gdzieś tam uderzyli, w coś się rozleciał i ta młodzież się zaparła, że nie rezygnuje z tej wyprawy i szli rzeką 11 kilometrów, ciągnąc ten kajak za sobą. No to przywitaliśmy ich jak bohaterów, pamiętam, na łące, gdzie nocowaliśmy. Bo nocowaliśmy pod namiotami zawsze. Fajne czasy. I radzę zafundować sobie coś takiego, bo to jest... Później pamięta się latami. Trzecia butelka na pustym stole, pod lampą dym ogromna chmura, tłuszczem zachodzą oka w rosole i ciągle pada na mazura. Tłuszczem zachodzą oka w rosole i ciągle pada na mazura. Mokry listonosz przy bramie stoi z kartką z nad morza, którą ktoś nadał. Sąsiadów chłopak znowu coś zbroił, a na Mazurach ciągle pada. Sąsiadów chłopak znowu coś zbroił, a na Mazurach ciągle pada. Stosnie do pałków ledwie zgaszonych, brzydkie zacieki na świeżych chmurach, czuć zapach grzybów niedosuszonych i ciągle pada na Mazurach. Czuć zapach grzybów niedosuszonych i ciągle pada na Mazurach. Porwanych sieci nie ma gdzie suszyć i szpaki boją się łączyć stada. Nie można z domu na koksie ruszyć, bo na Mazurach ciągle pada. Nie można z domu na koksie ruszyć, bo na Mazurach ciągle pada. Wokół góralskich domów z lot i cepeliowska architektura, nie widać już mazurskich chat, więc niebo płacze na Mazurach. Nie widać już mazurski chat, więc niebo płacze na Mazurach. Staramy się dzisiaj podpowiadać Państwu, jak można spędzić te wakacyjne dni, które nam jeszcze zostały. I w studiu są już panie, które przynoszą ze sobą propozycje na ostatni weekend sierpniowy. Katarzyna Michalska, Dzień dobry, improwizacji Up Owo, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu, o którym będziemy Państwu za chwilę opowiadały. I Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabina, co dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. 3, 2, 1, impro. To jest teatralno-kabaretowe spotkanie w Konstancinie Jeziornie, Tak, bardzo dobrze pani. Ja miałam ostatnio jeziorny. Taki problem, jak nagrywałam, to miałam z tym jeziornym. Tak, w Domu Kultury Hugonówka się będzie działa cała akcja. Po raz ósmy w tym roku pod hasłem Powrót do przyszłości. Tak. I to jest moment, w którym ja muszę nawiązać do filmu Roberta Zemeckisa i zapytać, czy odczuwają panie wielkie rozczarowanie w związku z tym, że deskolotki nie są ogólnodostępne w naszym dzisiejszym świecie. Było tyle obiecywania, było tyle gadania o tym, że już niedługo będziemy na czymś takim latać. Pamiętam też rozmowę z chłopakami z Kabaretu Hrabi. 10 lat temu założyliśmy się. Oni mają szczęście, że nie pamiętam o co, ale Darek Kamys, mój szwagier, powiedział wtedy, że za 10 lat będą samochody same jeździły i też w powietrzu będą się poruszały tak jakby takie samoloty. Bardzo, bardzo wtedy oponowałam, wyśmiałam go strasznie, jak słusznie go wyśmiewałam, ponieważ po 10 latach nadal nie jeździmy sami. Ja wiem, że są prototypy, są samochody, ale słyszałam, że jeszcze są z tym problemy, ludzie giną, także Darku Kamy się przegrałeś. Ja nie pamiętam o co może się on się, może on się, Asia, założył z tobą o tak zwane też deskorolki mentalne, bo ja bym powiedziała, że istnieją deskorolki mentalne i właśnie wszyscy na festiwalu 3-2-1 odlatują na deskorolkach mentalnych. To prawda. To zapewniamy. To intelektualnych, rozrywkowych, tak. Takich. Najważniejsze, że intelektualnych. To jest bardzo ważne. A trzeba ochraniacze do takich deskorolek nosić? Tak. Są różne ochraniacze, ale może nie wchodźmy na temat ochraniaczy, bo już zobaczyłam pewną część ciała, którą będzie trzeba ochraniać na festiwalu, więc państwo się sami domyślą, jaki to ochraniacz. Trzeba sobie zakupić tam po prostu na chemicznym dziale. Gdzie może spokojnie spadać z krzeseł i nic się nikomu nie stanie. A jak te powroty do przyszłości będą wyglądały na festiwalu 3-2-1 Impro? Kochani moi, to właśnie, wiecie co, bo to jest tak wielopoziomowe skojarzenie, ten powrót do przyszłości. I tu na wielu, wielu płaszczyznach można by się do tego odnieść. I dlatego mi się strasznie to hasło spodobało, ponieważ po pierwsze, powrót do przyszłości kojarzy nam się z jakimiś właśnie powrotami, ale nowoczesność, tak? Na festiwalu pojawią się grupy, które już były wcześniej na festiwalu parę lat temu, teraz się rozwinęły, możemy je zobaczyć. Z drugiej strony na festiwalu będziemy się niczym tą machiną Roberta Zemeckisa poruszać w różnych epokach, bo przecież będzie komedy improbanda, to będzie lata 30. Przed wojną. Oni w tym duchu będą grali. Będzie Szekspir, tak? Czyli grupa Afront, która gra w duchu Szekspira. No tam będziemy po prostu mega też współcześnie i myślę, że tak typowo zemeckisowsko zagra BCA Flash, którzy też byli na festiwalu, ale będą nowe grupy. W jaki świat i kraj nas zawiozą, tego nie wiem. Bo to są różne jakby, do jakiej krainy łowcy.b jakby gdzieś tam odlecą, oni też mają tego swoją nie wiem, planetę. Czy oni jaki tam swoją, styl, prawda? Także wszystko to będą takie planety i to też jest jakby to jedno skojarzenie. A kolejna płaszczyzna takiego powrotu do przyszłości to jest to, że my się bardzo dużo zastanawiamy ostatnio właśnie, jakiej rozrywki chce widz, prawda? Kim jest ten widz? Kim jest ten nasz widz? Ten widz, który przychodzi na spektakle impro i dużo o tym myślimy, zastanawiamy się. Ja bardzo często słyszę po spektaklach, że nasza publiczność, bo tak muszę to powiedzieć, też ta publiczność festiwalowa, wierna temu festiwalowi od 8 lat, to są ludzie, którzy na przykład mówią nam wprost, że oni nie mają telewizora. Albo na przykład, przepraszam cię Asiu, bo to w ogóle nie o tobie chodzi, ale bo zawsze pada coś takiego, że... Bo pada zawsze coś takiego, że a kabarety już troszeczkę tam nam się to przejadły, ale... chyba że Hrabi. I zawsze mówią tak, ale nie, Hrabi nie, Hrabi nie. Rzeczywiście ta publiczność, to jest ta nasza publiczność, która jakby nie przepada za tym mainstreamowym przekazem, powiedzmy kabaretowym czy rozrywkowym, szukają czegoś bardziej, czegoś może głębiej. Tutaj z teatrem owo się bardzo odnaleźliśmy i w ogóle z improwizacją. I tutaj założenia Kasi Michalskiej. Kasio Michalsko, do ciebie tutaj mówię. Ale te właśnie założenia i to, jak Kasia myśli o scenie, jak Kasia myśli o rozśmieszaniu, o improwizacji i o widzu, to jest nasza wspólna przestrzeń. Kabaretu Hrabi i Teatru Apowo. I ten festiwal oczywiście też. No ja jeszcze chciałam dodać, że właśnie w teatrze impro widz przestaje być tylko obserwatorem, bo my mamy bardzo dużo do czynienia ze sztukami, w których ostatnio mało się o widzu myśli. Obserwując nawet niektóre spektakle teatralne, to ja mam wrażenie, że że nikt o mnie jako widzu nie myśli, tylko ktoś sobie realizuje swoją własną wizję. A my tutaj mówimy, publiczność rządzi. Zagramy wam to, co chcecie zobaczyć, tak? I to wy zadecydujecie o tym, czy to będzie piosenka improwizowana w stylu hip-hopowym, o gwoździu, o nie wiem, może chcecie jakąś piosenkę o krześle, podziękować o krzesłu, że w ogóle jest. Albo o psychozie. O różnych rzeczach. Tak? Krzesła, to jakby, tak. To jest właśnie ta siła, że nagle jest taka po prostu takie połączenie, prawdziwe połączenie widowni z aktorem. Ja to uwielbiam. Uwielbiam i też jako widz, bo przecież na początku oglądałam owo z widowni. Kasia mnie kiedyś zaprosiła. Właśnie dzisiaj to wspominałyśmy. I ja też to oglądałam. Byłam zauroczona i to było dla mnie niesamowite. Dla mnie, który gram na scenie, jestem na scenie od wielu lat, nie chcę mówić od ilu, bo to nikomu nie posłuży, ale naprawdę byłam zauroczona i podziwiałam ich. Do rozmowy o improwizacji wrócimy jeszcze za chwilę, ale miałam jedno pytanie zachomikowane na to nasze dzisiejsze spotkanie, które również muszę zadać. Czy w okolicach Konstancina można pływać kajakami? Tak, jak najbardziej. To można całą trasę sobie przepłynąć i właśnie ona się w Konstancinie kończy. Kasia, ale nie zaczyna się chyba w Wawrze, bo musiałabym płynąć pod prąd. Nie, nie zaczyna się. Ona się zaczyna gdzieś tam w Zalesiu Górnym. No, czyli tam trzeba spłynąć. Spłynąć, no, tak. Da się spłynąć. No, da się. Jakbym chciała z Wawra popłynąć, to nie. No nie. Ale mamy prom i teraz już nie musimy dookoła, tylko możemy w Józefowie promem sobie do Konstancina przepłynąć promem. Tak, można rowerem. Tylko, że tam, uwaga, bo tam właśnie znaleziono tą wylinkę z tego pytona, także... Ja uważam, chcecie znać moje zdanie na temat tego pytona? Zawsze. Ktoś podrzucił. Wylinkę? Tak. A co za problem? Ja bym sama podrzuciła taką wylinkę, w sensie fizycznym. Biorę wylinkę i podrzucam. Czyli jak państwo znajdą gdzieś w swoim ogródku coś takiego, to wiadomo, komu można zawdzięczać. Tak, że ja podrzuciłam. Nie, naprawdę, słuchajcie, przecież to jest, według mnie to ktoś zrobił super żart. Ktoś z zoo. Mówię wam. Tylko się przestraszył konsekwencji, bo tam nie, w ogóle się nie przestraszył. Nie? Wydaje mi się, że on dalej się tam chichocze. Naprawdę. No ale były ślady przecież na piasku pytona. Ale można wszystko zrobić. Mówisz? Tak jak te... Są ludzie, którzy zawodowo robią ślady na piasku pytona w różnych miejscowościach. Ale jakie są czasami akcje przygotowane, happeningi. Dla mnie, według mnie to jest przygotowany happening. Obejrzymy za jakiś czas w internecie film z nagrania. Może to zrobili ci sami, co te takie kręgi w zbożach no, robią. No właśnie, to jest ten typ. Lepiej nie drążmy. Do rozmowy o festiwalu i improwizacji wrócimy za kilka minut. Teraz kabaret moralnego niepokoju. Dzień dobry, można? Proszę. Bo przychodzę do pana z drobiazgiem. Słucham. Kupiłem państwa dzisiaj rano ten wentylator, ale widzi pan, no, nie działa. Z początku działał, a potem stanął i nic. Podłączałem, wyłączałem, nic. Czyli nie wentyluje, rozumiem. Tak. No i chciałbym go wymienić na inny, bo gorący jak cholera. Tak. Bo ten nie działa. No, tak. Tak, może przy okazji kolor bym wymienił, może szary bym wziął teraz. A po co panu nowy? Żeby ten nowy popsuć? Sam się popsuł. Bądźmy dorośli, samo się nic nie dzieje. Nie, no, po prostu działał, a potem przestał, no normalnie, no. Dobrze, proszę w takim razie wypełnić ten formularz. Ja go wyślę i za 3 tygodnie może pan zadzwonić, czy jest odpowiedź. Zadzwonić? Za 3 tygodnie? Tak, szanujemy klientów, dlatego nie musi się pan fatygować na piechotę. Proszę mi wymienić teraz tak ten na nowy wentylator. Po pierwsze, niech pan nie podnosi głosu, bo pan dostanie w rej. A po drugie, pana sprawę musi rozpatrzyć centrala firmy w Lizbonie. Musimy sprawdzić, czy wentylator nosi ślady używania. Oczywiście, że nosi. No jak ma nie nosić? Nigdy bym się nie dowiedział, że nie działa, gdybym go nie uruchomił. No musiałem go uruchomić. I prywatnie panu powiem, że tak by było dla pana lepiej. Gdybym go nie uruchamiał? Tak, ale jeśli decyduje się pan na wieloletni spór z koncernem, na prawniczą wojnę, którą musi pan przegrać, jeżeli stać pana na pokrycie kosztów procesu toczonego w Lizbonie, bardzo proszę, bardzo proszę. Procesu w Lizbonie? Ale co? I niech pan nie będzie zdziwiony, jeśli do pana domu przyjdzie nasz inspektor i policja. Po co? Badanie środowiskowe. Na potrzeby procesu trzeba zbadać, w czyich rękach był ten wentylator, w jakim środowisku się obracał. Uprzedzam, że dla pana rodziny mogą być to trudne chwile. Wie pan co? Pomyliłem się. Słucham? Pomyliłem się, on działa. Jak to działa? Przecież nie działa. No, działa, nie pan zobaczy. O. Działa. O. Tak się pan wachluje? No, tak, proszę. O, działa. Działa, działa. O, jak mi jest chłodno, jak mi jest chłodno. Do widzenia, dziękuję bardzo. Tak. O, super wentylator. Tak. Do widzenia. Widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, lecz nam było ciągle mało, mało, mało, mało. Zamiast westchnąć czy powiedzieć, nam się chciało, chciało wiedzieć, nam się chciało wiedzieć. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powie. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Dobrze, dobrze wiem, mówiłem, aż zjawiło się niemiło, tak jak obiad po musztardzie. Obok mego kochanego kocham, kocham, kocham, kocham, inne słowo bardziej. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powie. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Jestem pyłkiem, wiem, mówiłem, na tej wiedzy jak na miedzy. Przesiedziałem długie lata, lata, lata, aż przypadkiem dowiedziałem się, że owszem, jestem pyłkiem, ale na wyjściowej marynarce światła. Wiem słowo jak krem, krem na zmarszczki w mojej głowie, coś na trzepotanie powie. Wiem, dobrze wiem, wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Wiem drogi nasz tlen, na podwodność naszych wrażeń, stratosferę naszych marzeń. Wiem, dobrze wiem, słodkie wiem. Para, para, para, na. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało. Już widziało się, słyszało, przeczuwało, dotykało, przeczuwało, dotykało, przeczuwało, dotykało, przeczuwało. Grzegorz Turnał wyśpiewał słowa napisane przez Andrzeja Poniedzielskiego, które zresztą, jak i sketch, którego wysłuchaliśmy przed piosenką, sugerują, że jednak w życiu lepiej być na tak. Wracamy do rozmowy o festiwalu 321 Impro w Konstancinie Jeziornie i o samej improwizacji. Co daje umiejętność improwizowania nauczonego na scenie już poza nią, w życiu? Odwagę. Granie z apowo, obserwowanie apowo, ponieważ gramy z apowo mecze, też improwizacyjne, pokazało mi to, że absolutnie liczy się odwaga i trochę ryzyko. Po prostu idę, jeszcze nie mam pomysłu, słyszę, że mam coś zagrać, nie mam absolutnie pomysłu i jeszcze mało tego, jeszcze nie umiem zaczynać myśleć. Nie umiem sobie powiedzieć, już myśl, przecież już wiem, co mam grać. Już idąc za jeszcze parę sekund mogę to przemyśleć. Ja nie myślę nigdy. I bardzo dobrze. Ja właśnie tak robię, że nie, mam blokadę, taką założoną, po prostu automatyczną blokadę. Dopiero kiedy staję, wchodzę w postać i wtedy już wiem, co mam grać. Właściwie mogłabym przełożyć to na życie, czyli w sytuacjach, gdy się czuję zawstydzona, nieśmiała, niepewna, a przecież bez przerwy tak się czuję w życiu, włączam sobie improwizację. Myślę sobie, kurczę, przecież mogę to sobie natychmiast uruchomić i naprawdę mi to zaczęło pomagać. Po prostu myślę sobie, będę improwizować życie. Mhm. I ciach. I sobie zagram osobę, która sobie świetnie radzi na poczcie. Ale słuchajcie, naprawdę, ja naprawdę sobie zaczęłam to wykorzystywać i mi to pomaga. No ja mogę powiedzieć, że po 8 latach przechodzenia przez różnego rodzaju trenerów wspaniałych i w ogóle życia tą improwizacją, bo to trzeba powiedzieć, że ja absolutnie odkąd poznałam impro, to tym żyję. Ale też mam takie swoje przemyślenia, że trzeba najpierw samemu być właśnie na życie impro. I teraz pytanie, co to znaczy być na życie impro? Czyli być tu i teraz i być na tak i. To jest takie słynne właśnie powiedzenie tak i. My jesteśmy takim narodem, któremu bardzo szybko przychodzi tak ale. Mam fajny pomysł, fajny ale, prawda? I to już jakby albiarze tacy jesteśmy. A ja właśnie mówię tak i. Czyli jest jakiś pomysł i teraz ja się muszę zastanowić, co ja mogę do tego dołożyć, żeby on wypalił. I to nie jest takie proste, bo ja teraz też zrozumiałam jakiś czas temu, że ja uczę improwizacji innych ludzi, tak, że żeby być impro, trzeba samemu być impro właśnie najpierw na życie, żeby potem na scenie móc to wygenerować i w każdej innej sytuacji. Czyli dla mnie ta improwizacja, mnie to bardzo pomogło patrzeć pozytywnie na drugiego człowieka, skupiać się na drugim człowieku, a nie na sobie, patrzeć na to, co mogę zrobić dla niego, żeby było lepsze. W improwizacji jest taka zasada, że jakby gramy na to, żeby to kolega dostał Oscara. I to tak samo można przełożyć na życie, czyli co ja mogę zrobić, żeby przerzucić swoją uwagę na tego drugiego człowieka. Taka jest zabawa, że jak ja prowadzę swoje zajęcia, to proszę ludzi na przykład, żeby powiedzieli, czego tak nie znoszą, nie? Ale to tak czegoś nie znoszą, ale tak trochę głupio o tym powiedzieć, wstyd się przyznać. Mm. Typu na przykład, że ja nie lubię, jak mi ktoś zajeżdża drogę na ulicy, no nie? Że wjedzie tu nagle, ja się wtedy tak denerwuję, krzyczę tam w tym samochodzie, że nie umie jeździć i coś tam, tak? Czyli teraz Asia, powiedz coś, czego nie lubisz, że po prostu tak cię to wkurza. Mm-hmm. O tym się nie mówi, albo to jakby sama się z tym zderzasz, to powiedz coś takiego. Bardzo, bardzo nie lubię, nienawidzę, jak się ktoś spóźnia i też nienawidzę, jak ja się spóźniam. I teraz, jak my się uczymy, jak być właśnie tym, myśleć torem impro, to ja mówię, a teraz weź to pokochaj i znajdź w tym jak najwięcej pozytywów, nawet jeżeli to będą pozytywy abstrakcyjne. Uwielbiam ludzi, którzy się spóźniają, po pierwsze dlatego, że ja na ich tle jestem świetna i po prostu w tym momencie po raz kolejny udowadniam sobie, że jestem porządnym człowiekiem, tak? Ja się nie spóźniam. Poza tym, ci ludzie, dzięki nim ja zyskuję pewien rodzaj czasu, bo ja na nich czekam. Ja mogę na nich czekać, się denerwować, ale też mogę w tym czasie przeczytać gazetę, wiadomości. Ja mogę zadzwonić do przyjaciółki, dla której nigdy nie mam czasu. Właśnie dlatego, że ta osoba się spóźniła, tak? Uwielbiam spóźniających, bo to jest od razu się zaczyna fajnie życie. On się spóźnia, zaczyna wymyślać, prawda? Kreatywność. To pobudza go niesamowicie przecież do kreatywności. On wymyśla, że tam, tam ktoś nie doszedł, nie dojechał, rozumiecie? I to jest właśnie zabawa, kiedy się szuka pozytywów w negatywie. I to jest klucz do improwizacji. Też właśnie myślę, że jak zaczynamy na siebie krzyczeć, bo oczywiście, że są takie momenty w impro, że zaczynamy się krzyczeć i lecą jakieś tam inwektywy, oczywiście takie, które... Eleganckie inwektywy. To też wiadomo, że to już, że albo jakaś tama się zerwała i to jest bardzo pozytywne, nikt nie czuje tej negatywnych emocji, ale jak jest negatywnie czasami i jest takie krzyczenie negatywne, to już wiadomo, że jest to objaw słabości, że coś jednak, nie czujemy się najlepiej, że nie czujemy się swobodnie teraz, dzisiaj, w tym momencie, w czasie improwizacji, bo oczywiście ta improwizacja też czasami przebiega nie tak, jak sobie wyobrażaliśmy. Różnie się też czujemy danego dnia, tak. Jako aktorzy, jako ludzie. Czasami jest tak, że jest trudniej tą improwizację przeprowadzić. To ja w tej chwili, zwracając szczególną uwagę, żeby wypowiadać bardzo spokojnie słowa i w bardzo zorganizowany sposób. Dopytam jeszcze, gdzie mogą nasi słuchacze szukać więcej informacji na temat festiwalu 3-2-1 Impro? Oczywiście na stronie festiwalu www.321impro.pl. Na Facebooku również, na Facebooku, 3-2-1 tak. Impro. My też informujemy, Kabaret Hrabi też informuje o przebiegu festiwalu. No i bardzo chciałam Państwa też zaprosić na 26, ja wiem, że festiwal trwa dwa dni, ale... 25-26 sierpnia, a 26 sierpnia w Hugonówce będę grała w takim koncercie Music Impro Show. Music Impro Show, no właśnie. Tam będziemy śpiewać, będzie również Kacper Kuszewski, będzie Ania Czartoryska Niemczycka. Zawsze chcę powiedzieć Ania Niemczycka, a jeszcze Czartoryska jest wcześniej. No właśnie, także owo będzie również. I zapraszamy Państwa na całe dwa dni, ponieważ będzie naprawdę mnóstwo bardzo fajnych imprez, bardzo fajnych zespołów i wszyscy będą improwizować. Joanna Kołaczkowska, Katarzyna Michalska opowiadała o festiwalu. Dziękuję. Dziękujemy. Tak, i chciałabym tylko Państwu powiedzieć, że to jest taka rozrywka, gdzie mogą Państwo zabrać, bo to jest wielopokoleniowa. Proszę mi wierzyć, że na widowni są dzieci, są emeryci, są dorośli, jest młodzież, hip-hopowcy, w ogóle różni ludzie. Tak naprawdę impro jest dla wszystkich. A psa można zabrać? Można zabrać psa, oczywiście. Tam jest dla psa i jest specjalna, jest po prostu taka też scena dla psów impro. Są psy, które tam improwizują innym psom. A jak pies szczeknie, to my do tego się odwołamy. A tutaj przy okazji chciałam powiedzieć właśnie, bo ponieważ mój pies zaginął, pies Bosman, to gdyby ktoś z Państwa widział go, on zaginął w miejscowości Żukowo pod Gdańskiem, gdyby ktoś z Państwa widział go idącego, bo podejrzewam, że on, takie mam podejrzenie, że on wędruje, że on próbuje iść na południe, był widziany prawdopodobnie koło Kościerzyny, byłam tam, niestety go też nie znalazłam, wygląda jak czarny wilk, jedno uszko lewe ma klapnięte, jest bardzo, bardzo wystraszony, jest takim pieskiem trochę lękliwym, więc podejrzewam, że do niego go nie podejdzie, to proszę o kontakt, można napisać maila, to jest mój piesek, Joanna Kołaczkowska. No mam nadzieję, że się znajdzie, liczę, Bosman, liczę na ciebie, że wrócisz, czekamy na ciebie. Mam dla ciebie takie super wysuszone kaczuszki, piersi kaczuszki. My do apelu dołączamy, a grać będzie Bibobit. Często wpadam właśnie w taki stan, kiedy kontrolę tracę nad ruchem zmysłem. Ciało na całość idzie samotnie w tan. Myślałem, że to przyjdzie jak bańka pryśnie, albo że radę dam wyjść z tego sam. Czytałem o tym kiedyś gdzieś w jednym piśmie, lecz tam główną rolę grała pani jeban. Nie wiem dlaczego, lecz będzie wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma złego w tym nic. Czasami tylko ludzie z podełba patrzą, gdy nagle ma przypadłość, ujawnia się. Wtedy wszystko wokół wypełnia światłość, bo kiedy stoję, widzę jakby przez mgłę. Czasami przez tę jasność nie mogę zasnąć. Od pewnej pory przyznam szczerze, sam tego chcę, bo tańczę nawet kiedy gaszą mi światło. Tak ta zagadka buja mnie. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, nie ma w tym nic złego. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma złego w tym nic. Zacząć walczyć i przestać tańczyć. Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? Czy mam z tym zacząć walczyć i przestać tańczyć? To jak pojedynkę zatrzymać całe roje szarańcze. Nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a nogi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego, choć nie ma w tym nic złego. Nie. nie wiem dlaczego, lecz tańczę wciąż. Ja cały chodzę, a no mi gną się tak. Nic nie rozumiem z tego. Ja tańczę wciąż, twórz ludzi rząd. Coś pokrzykuje, że to błąd jest. Nie rozumieją tego. Prąd ma nic do tego. To kolejna już dzisiaj piosenka zachęcająca do bycia w życiu generalnie na tak. Nawet tytuł już podpowiada, bo brzmi się tak. A wracając jeszcze do festiwalu 321 Impro, mamy dla Państwa kilka zaproszeń na koncert Music Impro Show. 26 sierpnia o godzinie 20.30 w Konstancinie Jeziornie. Gości, którzy się tam pojawią, już wymienialiśmy, ale warto dodać, że do grupy, i tutaj dokładny cytat, ryzykującej sceniczną karierę, bo tak to określają w programie organizatorzy festiwalu, zgodzili się dołączyć znakomici muzycy jazzowi. Rafał Stępień, Andrzej Gądek, Sebastian Stanny, Marcin Jadach, Fryderyk Młynarski, będzie też Łukasz Piecz, najlepiej znany Państwu zapewne jako pianista i jeden z aktorów kabaretu Hrabi. Po zaproszenia na Music Impro Show proszę dzwonić teraz. 22 i 7 trójek to jest numer, którego Państwo potrzebują. My już za spotkanie dziękujemy, jeszcze tylko. Skarby trójkowej rozrywki. Tylko i aż, bo dzisiaj rodzina przepięknie patologiczna, legendarna, która musiała się w tym cyklu pojawić. Jej losy spisywali i w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym, a później w Zgryzie upubliczniali Maciej Zębaty i Jacek Janczarski. Posłuchajmy, jak to się wszystko zaczęło. Rodzina, proszę wszystkich, rodzina jak i wina. Poznacie ją na co dzień, poznacie ją w niedzielę. Rodzina, proszę wszystkich, jak wiele innych rodzin. Poznacie ją w niedzielę, poznacie ją na co dzień. Otwórzmy więc ich drzwi, zajrzyjmy im do wnętrza. Tyle różnych spraw nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza. Nawarstwia się i spiętrza. Można chleba kawałek? Nie można. Nie, proszę, mamy. No to weź kawałek. No. Poszyprzyński, Grzegorz. W zasadzie ojciec Poszyprzyńskiego Maurycego. Narodowość polska, obywatelstwo polskie. Urodzony w Kilkuszowej dnia 28 września 1927 roku. U nas w górach w zasadzie nikomu specjalnie się nie przylewało, ale nieżyjący już w zasadzie ojciec mój, Stanisław Gąsienica, zrobił wszystko, abym otrzymał odpowiednie wykształcenie, a także wykształcenie zawodowe. Zawód swój lubię i w zasadzie wykonuję. Maurycy, zdejmij łokcie ze stołu. Czyje? Dziadka. Moja praca zawodowa polega w zasadzie na tym, że jestem skromnym konserwatorem maszyn, zwłaszcza do pisania, a przede wszystkim biurowych. Już od lat 20 zajmuję poważne stanowisko głównego konserwatora maszyn biurowych w naszym zjednoczeniu. Posiadam wiele dyplomów uznania, w tym część honorowych i dodatkowo medal za ratowanie tonących. Co dziadek mówił? No karm dziadka wolniej. Przecież widzisz, że nie nadąża z przełykaniem. Moją obecną żonę, tu obecną Marylę Poszeprzyńską, zapoznałem wiosną. Wiosna tego roku zakwitła majem, a ja konserwowałem maszynę Mercedes, produkowaną w przedwojennej Polsce na licencji niemieckiej. Wkrótce potem, w zasadzie po roku, wstąpiliśmy w cywilne związki małżeńskie i wyjechaliśmy w podróż poślubną do Łodzi Fabrycznej, gdzie po tygodniu urodził się nasz syn Maurycy Poszeprzyński. Był rok 1957. Tak, 7. To byłoby w zasadzie wszystko. Wytrzyj usta. Dziadkowi? Nie, sobie. No tak się to. Poszeprzyński Jacek. Urodziłem się w Kaliszu w roku 1887 z ojca Poszeprzyńskiego Waldemara i matki Salomeli. Salomei, tak. Poszeprzyński z domu Nowakówny. Panie Trzask Praski po wszystkim i... Maurycy, obudź dziadka. Dziadku. Zapnij! Tak, całe życie byłem człowiekiem na miejscu, bo podczas wojny japońskiej w Japonii, prawda, podczas pierwszej wojny tu w Kaliszu, podczas drugiej wojny w Kaliszu, a obecnie jako rencista. Mieszkam kątem u córki, panie Trzask Praski po wszystkim i... Maurycy, obudź dziadka. Dziadku. Powstań! Przed przyjściem na rentę to robiłem wszystko. Panie Trzask Praski, bo... Niech ojciec nie nadużywa swojego ulubionego powiedzonka, bo potem trzeba ojca budzić. A jakiego powiedzonka, Marylko? Trzask Praski po wszystkim. Na ulicy. Obudź mamę. Mamo. Szczególnie zaś interesowała mnie i interesuje do dzisiaj kryminalistyka. W 32 podczas procesu przeciwko Zachariaszowi Drożdzińskiemu, właśnie zabójcy Igi Korczyńskiej, tancerki Teatrzyku Ananas w Warszawie, występowałem jako biegły specjalista, chociaż z tym tańcem to ja nie miałem nigdy nic wspólnego. Mimo to Zachariasz, jakże on ten Dorożiński poniósł zasłużoną karę i poprzysiągł mi zemstę. Panie Trzask Praski po wszystkim. Dziadku. Maurycy, prosiłem, nie budź dziadka. Poszeprzyńska Maryla. Urodziłam się w roku 1932 w Kaliszu. Ojcem moim jest najprawdopodobniej Poszeprzyński Jacek. Matki swej zaś nie znałam nigdy i wątpię, czy ojciec ją pamięta. Ilekroć pytałam go o nią, zmieniał temat. Dziadku Praski po wszystkim. Maurycy, prosiłem cię, żebyś nie budził dziadka. No tak przez sen mówi. Wychowaniem moim zajmowała się najprawdopodobniej ciotka. Tak przynajmniej nazywał ją przy mnie ojciec. Kiedy już stałam się dorosłą kobietą, zauważyłam, że mężczyźni oglądają się za mną. Po wszystkim. Niestety, praca przy odbudowie kolumny Zygmunta zabierała mi tyle czasu, że ja się za nimi nie oglądałam. Aż raz spotkałam człowieka, dla którego zrobiłabym wszystko. I zrobiłam. Był nim Poszeprzyński Grzegorz, wtedy noszący panieńskie nazwisko Gąsienica. Po ślubie wyjechaliśmy w podróż do Łodzi Fabrycznej, gdzie urodził się Maurycy. A mąż mój zdecydował się na przyjęcie mojego nazwiska dla siebie i dla dziecka. W zasadzie to nie tak było. A jak? W zasadzie chodziło nam z synem o to, żebyś ty nie przyjęła mojego nazwiska, chociaż miałaś na nie ochotę. Tylko tego brakowało, żebyś przy tej swojej paskudnej robocie nosiła jakże piękne nazwisko Gąsienica. Dlaczego paskudnej? Chlebka.